pot să ies acum. Mă strigă neica la poartă, eu îi spun că nu și nu. Nu mă mai strigă neicuță, că nu pot să ies acum. Că bărbatul meu e treaz, vino neica mai târziu. De vedea stinsă lumina, înseamnă că am să fiu. Că bărbatul meu e treaz, vino neica mai târziu. De vedea stinsă lumina, înseamnă că am să fiu. Lasă-l dracu de bărbat, spune-i că te doare capul și că mergi la descântat. Ești mândruță la portiță, lasă-l dracu de bărbat, spune-i că te doare capul și că mergi la descântat. Te-aștept afară sute și să-ți dau curița toată, să te întorci mândră la el, iubită și vindecată. Te-aștept afară sute și să-ți dau curița toată, și vindecată. Lasă-l neică să doarmă, văd că-i tare obosit. Tu așteaptă-mă la poartă, că ți-o-i plăti în zecit. Lasă-l neică să doarmă, văd că-i tare obosit. Tu așteaptă-mă la poartă, că ți-o-i plăti în zecit. Că așa-i dragostea furată, nu-i prea multă niciodată. Nu-i de-ajuns și-ai vrea mereu, când iubește nu-i al tău. Că așa-i dragostea furată, nu-i prea multă niciodată. Nu-i de-ajuns și-ai vrea mereu, când iubește nu-i al tău.